يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مغتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassat fi Qur'anih in anta habaka Allahu ikrama. Studio Sabir. Say he's Allah the only one. Say he's Allah the only one. We all need him and he needs no one. O muslimanko, ojača na islamskom čašću, o čestita muslimanko, čuvaj se ruku u koje spletke unose i očiju koje ti zavidi na tvome sjaju, a koje hoće da te izvedu iz tvoga sretnog života. Sestro muslimanko, život na ovom svijetu je pun iskušenja. Na njemu dolaze na ispit tvoje vrline, poput stida i čednosti. Pa čuvaj te vrline. Lijepo je jedan mudrac rekao, četiri stvari su lijepe, ali su druge četiri ljepše od njih. Stid je kod ljudi lijep, ali je kod žena ljepši. Pravednost je kod svakog lijepa, ali je kod vođa ljepša. Pokajanje je kod starih lijepo, ali je kod mlađih ljepše. Darežljivost je kod bogatih lijepa, ali je kod siromaha ljepša. Nobody's like him and he's like no one. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Allah, there's only one God and Muhammad is his messenger. Allah. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastovane biti. Allah prašta i samilostan je. And Vah is for veil, a shadow, and Ah is for ilm, the thing to know, to make our knowledge grow in Islam. Sestro muslimanko, budi oprezna, budi oprezna. And that we know is not a dream, and fa is for the opening al-Fatiha. And qah for the Quran, the book of God, and ka is for kalima. Hvala Allahu, njemu zahvaljujemo, od njega pomoć i oprost tražimo. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, kojem nema ravnoga. On je stvorio parove, muško i žensko, i svakome od njih odredi ulogu na ovome svijetu. I svjedočim da je naš vjerovjesnik Muhammed njegov rob i njegov poslanik, koji je svome ummetu savjetovao da lijepo postupaju prema ženama. Neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu, njegove drugove i njegove sljedbenike sve dok ima dana i noći, neka je vječno Božji mir i spas na njega. Bada'na bismillah, wa bis salatillah, ala رسول الله وآله الأبرار. Begin with Bismillah and with Salatillah upon Rasulillah and his right. O muslimani, bojte se uzvišenog Allaha. O muslimanke, bojte se Allaha moćnoga i silnog. O Allahovi robovi, zaista je od lijepih stvari naše vjere Islama i jedna od odlika šerijata da je ona došla potpuna i sveobuhvatna. Nije ostavila ni jednu stvar u životu, a da je nije na najbolji i najprecizniji način uredila. Allahu pripada potpuna mudrost u onome što stvara i odabire. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Kako i ne bi znao onaj koji stvara, onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten. Od glavnih stvari o kojima je Islam poveo pažnju i odredio im najbolji pravac zbog važnosti i stepena koji imaju, su one koje se vežu za ženu i njene probleme, njenu ulogu i položaj u društvu, stvari koje se vežu za njena prava i njene dužnosti. To je zbog toga što je ona uzrok uspona društva i izgradnje civilizacije. Zato što je ona nježna, samilosna, čedna, odgajateljica, voljena supruga i prijateljica, plemenita i dobra sestra, ljubazna kćerka i dobročiniteljka. I ne samo to, već je ona istinska učiteljica koja priprema generacije i odgaja ljude. Islam je došao dok je žena bila obespravljena, sputana, obeščašćena. Kada se smatralo da je sramota biti žensko ili imati žensko dijete. Kada se sa njom loše postupalo. Kada je smatrana najjeftinijom trgovačkom robom koja se može kupiti ili prodati, pokloniti ili uzeti u zakup. Nije imala pravo posjedovanja imetka, niti je imala pravo na nasljeđe, već ju je mogao bilo ko ubiti ili živu zakopati, ne smatrajući to nikakvim grijehom ili zločinom. Nakon što je Islam došao, podigao je njen stepen, povratio joj njenu čast i ispravio nepravdu koja joj je nanesena i dao joj njena prava. Uzvišeni Allah je na više mjesta u Kur'anu spominje kad spominje i čovjeka pa kaže: O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i žene stvaramo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savjetovao da se lijepo postupa prema njima. U Buharinom i Muslimovom sahihu se prenosi da je Ebu Hurejre radijallahu anhu rekao: Rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Odnosite se prema ženama na lijep način. Ahmed, Ebu Davud i Tirmizija u svojim zbirkama bilježe da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Vjernik najpotpunijeg imana je onaj koji je najljepšeg ponašanja, a najbolji od vas oni koji su najbolji prema svojim ženama. There's only one God, and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Islam joj je dao ljudsko dostojanstvo, čast i slobodu. Propisao djela koje su u skladu sa njenom prirodom i dopustio ono što se ne kosi sa Kur'anom i sunnetom, niti u suprotnosti sa pravilima šerijata iz oblasti vezanih za ženu. Kao što je, na primjer, izjednačio čovjeka i ženu u brojnim situacijama, s tim da je to izjednačavanje zasnovano na šerijatskim osnovama. Na osnovu vjerodostojnih dokaza i zdravog razuma, možemo uvidjeti da je Allah i čovjeku i ženi dao posebne stvari kojima se odlikuju. Dao je sposobnosti i čovjeku i ženi, koje će im pomoći da ispune svoju ulogu u životu. Tako je čovjeku dao snagu u njegovom tijelu, kako bi radio i zarađivao, a ženi blagost i samilost kako bi odgajala djecu, podizala generacije i gradila porodicu na temeljima Islama. Šta nakon te počasti hoće žena? Šta to hoće Havine kćeri nakon ove pažnje i brige prema njima? Zamijenile su ono što je bolje za ono što je gore. Zar daju prednost skidanju hidžaba? Zar daju prednost razgoličavanju, otkrivanju, skrnavljenju svetinja i miješanju sa muškarcima nad čednosti, neporočnosti i čestitosti? Zar su kuranske ajete i hadise o pokrivanju i čestitosti bacile za leđa? Zar su zavedene raznim spletkama, podignutim glasovima, tvrdnjama koje pozivaju u zabludu, slatkim varljivim riječima koje nas zapljuskuju s vremena na vrijeme? Zar su ostavile povođenje za čestitim majkama pravovjernih, poznatim ženama koje su bile dobre poput Aiše, Hadidže, Fatime i Nesibe, a slijede bestidne žene i oponašaju griješnice, da nas Allah zaštiti od toga? Sestro, muslimanko, ti nećeš u potpunosti postići svoj cilj, niti povratiti svoju izgubljenu čast, niti ćeš dostići visok ugled, osim slijeđenjem islamskog učenja i zastajanjem pred šerijatskim granicama. To je dovoljno da u tvoje srce unese ljubav prema plemenitim stvarima, a prezir prema lošim stvarima. Allahu zahvaljuj na položaju koji ti je dao. Unesi sreću u svoju kuću. Oblači hidžab i budi čestita i čedna. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. U kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase. Ti si u islamu brižno čuvani biser, skriveni dragulj, a bez islama ti si jedan obični biserčić u rukama pokvarenjaka, igračka i roba kojom se trguje, igračka kojom se igraju vuci ljudskog roda, pa joj oduzimaju njenu čast i čednost, a zatim je nazivaju nukleusom društva. Onda kada žena napusti islamski običaj i počne se nemarno odnositi prema hidžabu, otkrivajući se pred ljudima kako bi im bila suparnik, namirisana, nestaje njen sjaj. Gubi se njen stid i njena ljepota, te se zbog nje povećava nemoral i dolaze do izražaja loše stvari. O muslimanko ojačana islamskom čašću, o čestita muslimanko, ti si najbolja žena koja se pojavila, pa se pridržava Allahove knjige i sunneta njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i budi oprezna. Čuvaj se ruku u koje spletke unose i očiju koje ti zavide na tvome sjaju, a koje hoće da te izvedu iz tvoga sretnog života. Čuvaj se prevare i poraza u ratu između oblačenja i skidanja hidžaba, čednosti i raskalašenosti. Neprijatelji islama je ožalostilo i uznemirilo to što muslimanka uživa potpunu zaštitu i čast, pa su na nju usmjerili reflektore i bacili mrežu, a zatim su je počeli gađati strijelama i kopljima. Čudno je da i neki muslimani pomažu da se ostvare njihovi ciljevi i trude se da šire njihove ideje i pokreću žestoki ideološki rat protiv naših sestara muslimanki. Tako ima onih koji kroz novinske natpise i članke tu i tamo obmanjujući ljude pozivaju na slobodu žene i traže da i žena radi i izlazi iz svoje kuće. Šire svakakve glasine i sumnje o ženi muslimanki, pa kažu o muslimanskom društvu da je jedna njegova polovina bolesna i da ono diše samo na jedna pluća, da je žena ostavljena, zatvorena među četiri zida i slično. Šta oni hoće? Šta je njihov cilj? Oni hoće da oslobode ženu od njenog lijepog ahlaka i odgoja, da ona više ne bude primjer na koji se ugleda, da nema svoje vrijednosti, svojih korijena, da je baci u nemoral. Žele da bude predmet za ukras. Recite mi, tako vam vašeg gospodara, kakav će tek nemoral i smutnja nastati kao posljedica njenog razgoličavanja i miješanja sa muškarcima u javnim ustanovama, školama, čaršiji? I kakvi će se problemi pojaviti kada žena ostavi i skine hidžab i sebe izloži vucima ljudskog roda? Zar nije dovoljno za savjet i opomenu ono u što su pala različita društva koja ne slijede učenja islama, poput padanja u močvare loših stvari i zla, u more nemorala, kada su zanemarili pitanje žene, pa su učestali apeli tražeći povratak žene njenoj čednosti i časti. Da li onaj u kome ima imalo muškosti i ljubomore zadovoljan da njegova žena bude predmet za gledanje svakakvom ološu, predmet za gledanje lošim očima, da bude otvoren zalogaj onima koji nemaju čovječnosti? Trenutna situacija ukazuje na to da je izlazak žene iz njene kuće predznak kvarenja morala i prekidanje puteva spajanja srca i ljubavi, kao i širenja pokvarenosti i nemorala kod omladine. Pozivamo sve muslimanke na istoku i zapadu da se pridržavaju Allahove knjige i da čvrsto prihvate sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da slijede učenja islama. Upozoravamo sve organizacije muslimanki u svim krajevima svijeta da se paze ostavljanja onoga na što islam upućuje i upozoravamo ih da ne slušaju svakakve otrovne pozive koji narušavaju ženin moral, napadaju na njenu čast i odvode u zabludu. Svi oni koji su odgovorni da vode brigu o muslimanskoj djevojci, treba da se boje Allaha azza ve džel i ispune svoju obavezu prema njoj, vodeći posebnu pažnju o njenim imanskim, odgojnim i karakternim stranama. Mora se postaviti granica i podignuti brana pred tom bujicom protesta, lošeg mišljenja, porno filmova, slika golih ili gotovo golih žena koji utiču na nestanak ljubomore i lijepog ponašanja. Što se tiče onih koji treba da vode brigu o ženi poput muževa i očeva, podsjećamo ih na ispunjenje njihove dužnosti shodno Allahovim riječima: muškarci vode brigu o ženama. Oni se moraju bojati uzvišenog Allaha i sebe, svoje žene i djecu čuvati od Allahove kazne tako što će pristupiti njihovom odgoju i podsticati ih na pridržavanje islamskog učenja. Potičemo njihovu ljubomoru prema njihovim ženama i obraćamo se njihovoj čvrstini kako bi branili svoju čast, čuvali svoje svetinje, a pogotovo svoju vjeru i moral. O razumom obdareni, uzmite pouku i budite oprezni. Nemojte se zavaravati, blago onome ko se uči na tuđim greškama. Znajte da se problem ovoga ummeta danas u njegovom ahlaku pojavi onda kada se poremetio porodični sistem i ostavilo se vođenje brige o ženinom odgoju. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: poslije mene neće biti većeg iskušenja za muškarce od žene. A uzvišeni Allah kaže: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O vi koji vjerujete, sebe i svoje porodice čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Sestro muslimanko, život na ovom svijetu je pun iskušenja. Na njemu dolaze na ispit tvoje vrline poput stida i čednosti, pa čuvaj te vrline. Lijepo je jedan mudrac rekao: četiri stvari su lijepe, ali su druge četiri ljepše od njih. Stid je kod ljudi lijep, ali je kod žena ljepši. Pravednost je kod svakog lijepa, ali je kod vođa ljepša. Pokajanje je kod starih lijepo, ali je kod mlađih ljepše. Darežljivost je kod bogatih lijepa, ali je kod siromaha ljepša. Brojni su putevi koji ti loše stvari uljepšavaju, otkrivanju i nemoralu pozivaju. Ti nisi stvorena tek tako da budeš igračka u rukama propalica, već te je Allah, gospodar tvoj, stvorio da njega obožavaš i njemu budeš pokorna. Uzvišeni kaže: a džinne i ljude sam stvorio samo da me obožavaju. Poslušaj riječi mudroga Lukmana, koji je savjetujući svoga sina rekao: sine moj, ljudi se uistinu sastoji iz tri elementa. Jedan pripada Allahu, drugi njima, a treći crvu. Ono što je Allahovo je njegova duša. Ono što čovjeku pripada su njegova djela, a ono što crvu pripada je njegovo tijelo. Zbog toga potrudi se da stekneš dobrog prijatelja, koji se od tebe ni u kaburu neće rastajati, a zar čovjek ima boljeg prijatelja od dobrih djela koja je činio? Svi njegovi prijatelji, kada ga posljednji put ispraćaju, samo do kabura dođu, a onda se kućama vrate. Samo tvoja dobra djela u kabur sa tobom idu. Čuvaj se onih koji žele da te zavedu i koji ti raskalašenost i druge nemoralne stvari normalnim i naprednim načinom života prikazuju. Možda te kopka to šta će drugi reći ako se počneš oblačiti onako kako ti je gospodar tvoj naredio. Ali, zar ti je više stalo do toga šta će ljudi reći, a ne gospodar tvoj, silni i plemeniti? Ako hoćeš da izbjegneš prigovore na račun tvog povratka pravome putu, onda se skloni u utvrde koje će te od toga zaštititi. Ka'b ibn Ahbar je rekao, tri su utvrde za vjernika, džamija, spominjanje Allaha i učenje Kur'ana. Ako se pak žališ na vrućinu zbog islamskog načina odijevanja, znaj da je džehennemska vatra gora. Ako budeš pridavala pažnju tome šta će ljudi reći na to kada se počneš onako kako gospodar tvoj želi ponašati, onda znaj da ti oni nimalo neće moći pomoći na dan kada meleci u džehennem budu nevjernike i griješnike bacali u vatru uz plantilu koja će do srca dopirati. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Zato vas upominjem razbuktalom vatrom, u koju će ući samo nesretni, onaj koji bude poricao i glavu okretao, a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao. Sestro muslimanko, da li bi bila radosna kada bi ti neko donio kakvu dobru vijest? Da li bi bila radosna i nasmijana? Poslušaj onda riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ženi koja klanja pet vakat namaza, koja posti, čuva svoje poštenje i poslušna je svome mužu, bit će rečeno, uđi u džennet na koja želiš vrata. Sestro muslimanko, osvrni se oko sebe. Pogledaj samo kakav je položaj žene danas. Pogledaj samo na šta je spao veliki broj žena, gubeći svoje najvrijednije vrline poput stida i čednosti. A da li je tako uvijek bilo? Nekada je žena bila kao biser u školjkama, ljubomorno čuvana na dnu morskih dubina. Čovjek ju je zamišljao, on joj sanjao, meditirao. Otuda su, zbog nedostupnosti tjelesnih dodira i bludnih radnji, zahvaljujući ljubomornom čuvanju morala i njegovih normi, i nastale tokom historije kod mnogih naroda nedostižne pjesme, epovi, gazele, rubaije i romani. O tome današnji pisci i pjesnici mogu samo sanjati, jer ne mogu osjetiti u srži svojih bića ono što su osjećali njihovi prethodnici. Možda ti želiš samostalnost, posao, karijeru, i pri tome ulažeš svoj napor da budeš neko i nešto u životu, ali znaj da iako postigneš dobru karijeru, vrlo lahko je možeš izgubiti. Ako imadneš posao, gubiš ljepotu bračnog života i materinstva. Ako imadneš samostalnost, zapitaj se kako ovca može opstati u svijetu vukova. Zar misliš da ćeš biti niko i ništa ako nemaš posao i karijeru? Zar ti nije na umu da umjesto toga možeš biti voljena supruga, draga sestra i majka? Poslušaj savjet koji je dala Ani i Rud. Da naše kćerke rade kod kuće, bilo bi im bolje, čistije. Imale bi manje problema nego da rade u fabrikama. Poslušaj još i riječi engleskog učenjaka Samuela Smajlesa, koji kaže, sistem koji tjera ženu da radi u fabrikama, bez obzira koliko je to donijelo bogatstva, rezultiralo je narušavanjem izgradnje kućnog života, jer taj rad direktno napada temelje porodice, kida društvene veze, uzima žene od muževa, djecu od rodbine. Pogledaj kakav treba biti primjer žene muslimanke. Poslušaj riječi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže: vaše žene su stanovnici dženneta. To je ona koja mnogo voli, mnogo rađa i pažljiva je prema svome mužu. I koja, kada joj se muž naljuti, stavi svoju ruku njegovu i kaže: neću zaspati dok ne budeš zadovoljan. O tome kakva muslimanka treba da bude, govore i sljedeća dva primjera. El-Hejsem ibn Ati et-Ta'i kaže: pričao nam je Šabi o Šurejhovom savjetu. O Šabi, traži ženu iz plemena Beni Temim, jer ih smatram vrlo razboritim ženama. Upitao sam: a šta si ti to vidio lijepo kod njih? Odgovorio je: vraćao sam se u podne sa dženaze i prolazeći pored njihovog naselja, ugledah na vratima jedne kuće staricu, a pored nje djevojku, kakvu dotada nisam vidio. Skrenuo sam do njih i zatražio vode, iako nisam bio žedan. Starica me upita: šta želiš popiti? Odgovorio sam: ono što imate. Onda se starica obratila djevojci: blago tebi, djevojko. Idi donesi momku mlijeka, on je putnik. Pitao sam je: ko je ova djevojka? To je Zejneba, kćerka Derirova iz porodice Hanzale, odgovori ona. Da li je slobodna ili zauzeta? Slobodna je. Oženi me njome, rekao. Hoću, ako si joj dorastao, odgovori ona. Nakon toga otišao sam kući i kako je bilo poslije podne, klanjao sam. Zatim sam pozvao poznate učače Kur'ana, Alkamu, El Esveda, El Musejiba i Musa ibn Urfu, pa se s njima uputio do Zejnebinog Amidže. Nakon upoznavanja upitao me: šta želiš, Ebu Umejje? Zejnebu, kćer tvoga brata, odgovorio sam. Odobrio mi je ženitbu sa njom. Nakon izvjesnog vremena sam se predomislio i rekao sam sebi, sjetivši se njihove krutosti: šta sam to uradio ženama iz Benu Temima? Pomislih, pustit ću je. Zatim sam ponovo razmislio i rekao: zadržat ću je ako vidim da je onakva kakvu je želim. Ako vidim da je suprotno, pustit ću je. Da si vidio Šabi, dođoše joj žene i darivaše, a zatim je uvedoše kod mene. Poznao sam je o tome da je sunnet kad žena uđe kod muža da zajedno klanjaju dva rekiata dobrovoljnog namaza i da zamoli Allaha za hajr i da nas sačuva od svakog zla. Klanjao sam i predao selam, a ona je bila iza mene. Nakon namaza njene prijateljice me ogrnuše tamno žutim ogrtačem. Ubrzo ostado smo sami u kući i ja joj se približi. Polako, Ebu Umejje, reče ona i nastavi: hvala Allahu, samo njemu donosim zahvalu i od njega pomoć tražim. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, i njegovu porodicu. Ebu Umejje, u istinu sam neupućena i ne znam ništa o tebi i tvom ahlaku. Ukaži mi na ono što voliš, da bih ti udovoljila, i ono što prezireš, da bih se suzdržala od toga. Potom je nastavila: bio si već oženjen iz svog plemena, a sad se ženiš iz mog. To je Allahova odredba. Sada sam tvoja i radi onako kako ti Allah dozvolio. Ili me lijepo primi, ili me velikodušno otpremi. To je ono što bih imala reći. Molim Allaha da nam oboma oprosti. Tako mi Allaha, prijatelju. Potakla me da i ja nešto kažem, pa sam joj rekao: hvala Allahu, od njega pomoć tražim i donosim salavat na poslanika i njegovu porodicu. Zejnebo, zaista si održala lijepu besjedu. Ukoliko ustraješ u tome, to će biti tvoj uspjeh, a ukoliko to zanemariš, bit će dokaz protiv tebe. Volio bih da bude ovo prvo, a ne drugo. Mi smo zajednica, zato je ne razjedinjuj. ono što je dobro u njoj potpomaži, a ono što ne valja ne odobravaj. Zatim me upitala, da li ti je drago da te moji posjećuju? Odgovorio sam, ne volim da mi dosađuju. Onda je ona na to rekla, onoga koga ti rado ugošćuješ, i ja ću ugostiti. A koga ti ne voliš, ni meni nije drag. Poslije sam joj ukazao na neke dobre prijatelje, kao i na one koji se treba čuvati. Moj Šabi, to mi je bila jedna od najljepših noći koje sam proveo. Tu godinu sam od nje imao sve što sam mogao poželiti.